Mallar var kirmeli, şu ne var anne? Dinele, dinele, dinarana. Goştime farlili, meşkumarali. Dinele, dinele, dinarana. Goştime farlili, meşkumarali. Geçilere dedi. Vesimi melolu verde samelu evalu evalu evali birin darim dolu bihvedi melu evalu evalu evali birin darim dolu Bihvedi melu, delalu, delalu, delalu. Mallar var kirli, koç bereketli, dinele, dinele, dinarın. Mallar var kirli, koç bereketli, keçilere bile hevalan. Delemiş yalili, Agir bekirli, dinele, dinele, dinara. Delemiş yalili, agir bekirli, keçilere deli hevala. Vesivi melulun, verdesta melu. Evvalu, evvalu, evvali Birin garim dolu, bihvedi melu Evvalu, evvalu